batoli yo campeo ni mangaga chikanga na sala oyo na kokoka na silisi malomba nyoso pona kopesa yo batoli yo campeo ni mangaga chikanga na sala oyo na kokoka. Pesa yo batoli yo campeo ni mangaga kikanga na sala oyo na kokoka mboti mabesi yo mumalie oyo onimie na limbala vanda na ye kikanga ye kimia na bongisa venir na ngai ya mbomwana. Soki na pesi yo pa conseil nazali kolakisa te nalingaka yo yeba soki na pesi yo pa conseil nazali kolakisa te nalingaka yo yeba. Sonde to yeba